przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Coraz więcej amerykańskich artystów popiera Kamalę Harris w wyścigu po nominację prezydencką. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem mieszkań służbowych przez CBA. Nie żyje uprowadzony przez Hamas Alex Dancyk, poinformowała izraelska armia. Życie polityczne w Stanach Zjednoczonych zdominowało informacje na temat rezygnacji Joe Bidena z wyścigu Biały Dom. Wszystko wskazuje na to, że zastąpi go wiceprezydentka Kamala Harris. Artyści, w tym przede wszystkim przedstawiciele świata filmu, udzielają jej poparcia. Donald Trump od wielu lat jest krytykowany przez amerykański świat show biznesu, a szczególnie przez gwiazdy Hollywood, dlatego wiele z nich angażowało się w zbieranie funduszy na kampanię wyborczą Joe Bidena i w samą kampanię. Celebryci sami też przekazywali hojne datki na kandydata demokratów, wśród nich Julia Roberts czy George Clooney. Jednak ostatnio także w świecie show biznesu pojawiły się obawy, że Joe Biden może sobie nie poradzić w starciu z Donaldem Trumpem. Artyści mieli nawet zagrozić, że nie przekażą więcej pieniędzy partii demokratycznej, jeśli Joe Biden będzie jej kandydatem na prezydenta. Wydarzenia ostatnich godzin sprawiły, że przedstawiciele amerykańskiego show biznesu zaczęli wysyłać wyrazy poparcia Kamali Harris. Zatem w najbliższych tygodniach pójdzie też zapewne finansowe wsparcie. Wśród gwiazd, które poparły Kamalę Harris, są m.in. Ariana Grande, Barbara Streisand, Cher i Katy Perry. Ta ostatnia w poście na Instagramie napisała: to świat kobiet i masz szczęście, że w nim żyjesz. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachowski. Prokuratura okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem mieszkań służbowych Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Chodzi o apartament byłego szefa CBA Andrzeja Strużnego. Rzecznik prokuratury Piotr Antoni-Skiba powiedział, że zawiadomienie w tej sprawie złożyła obecna szefowa CBA. Do prokuratury okręgowej w Warszawie wpłynęło zawiadomienie szefowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego w zakresie nieprawidłowości związanych z wykorzystaniem mieszkań służbowych przez byłe kierownictwo CBA. Zostało wszczęte śledztwo w związku z ustaleniem podejrzenia niedopełnienia obowiązków przekroczenia uprawnień. Istnieje podejrzenie, iż doszło do osiągnięcia korzyści osobistej. Chodzi o mieszkanie w Warszawie za 1 255 000 zł, które CBA miało kupić byłemu szefowi z własnego budżetu. Program biznesowych wiz dla specjalistów z Europy Wschodniej nie stworzył zagrożenia dla Polski, tak twierdzi były szef ABW Krzysztof Wacławek. Były funkcjonariusz zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw afery wizowej. Wacławek oraz były szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk to ostatni świadkowie przesłuchani przez sejmowe gremium. Były szef ABW Krzysztof Wacławek zeznał, że wizy Poland Business Harbor otrzymało około 90 tysięcy osób. Dostali je głównie specjaliści IT z Białorusi, ale później też z takich krajów jak Rosja. Do Polski wjechało jedynie 15-20 tysięcy, mówił Krzysztof Wacławek, chwaląc pracę służb. Żadna z osób, która dotarła do Polski na podstawie tej szczególnej wizy, nie brała udziału w żadnym incydencie, który godziłby w bezpieczeństwo państwa. Zdaniem polityków koalicji to poniekąd mętne tłumaczenia, a według opozycji zdemaskowanie, jak mówią, kłamstwa wizowego. Jak to w ogóle jest możliwe, że na jeden rodzaj wizy jest odmowa, a na drugi ktoś otrzymuje zgodę i wjeżdża do Polski? Było takie dzisiaj pytanie, a dlaczego niektórzy dostali wizę, a nie przyjechali? No nie ma obowiązku przyjechania. To szef komisji poseł KO Marek Sowa i jego zastępca poseł PiS Daniel Milewski. Dalszą część przesłuchania zamknięto dla mediów. Karol Darmoros, Polskie Radio. Nie żyje uprowadzony przez Hamas Alex Dancyk, poinformowała izraelska armia, a także izraelska organizacja społeczna Forum Rodzin Zakładników i Zaginionych. Dancyk jest historykiem o polskich i izraelskich korzeniach. Przez wiele lat współpracował z Instytutem Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Alex Dancyk działał na rzecz dialogu polsko-żydowskiego. Za swoją misję uważał konieczność pokazania Polski nie tylko w kontekście miejsca kaźni, ale miejsca, gdzie przyszli na świat wspaniali Polacy ratujący Żydów. Tę wiedzę przekazywał młodym Izraelczykom. Sprawa zagłady historii Żydów nagle się otworzyła całkiem, bo dorosło pokolenie wnuków do zapytania się: dziadku,

przewijało się sporo na kawę w moim pokoju. Ja nie tylko parzyłam, Zosia, kawiarka, parzyła. Jak Grzesio Wasowski mówił, Zośka, robić herbatę szybko mi tutaj. No długo by opowiadać o wesołościach, o smutkach. Tu się wszystko wydarzyło przez tyle lat, bo jak sam wiesz, tutaj jesteśmy jak w rodzinie. Ta praca wciąga, to jest tak jak praca aktora. No i wiele jest takich zawodów, że bardzo wciąga, ale tu w radiu wciąga nas to bardzo mocno. Ciebie wciągnęło kiedy? U mnie było tak, że ja jestem z muzycznej rodziny. Może to króciutko opowiem, bo to bardzo ładna historia. Czyli drzewo genealogiczne Zofii Sylwin, Zosia będzie opowiadać, a państwo mogą sobie rysować, słuchając. Tak, może tylko od strony mojej mamy, która pochodziła z Lwowa. I we Lwowie jej babcia, a moja prababcia, była przed pierwszą wojną bardzo sławną, powiem nieskromnie, ale naprawdę tak było, pianistką. Uczyła między innymi Artura Rubinsteina, który był bardzo leniwym uczniem i chciano go wyrzucić z konserwatorium. I właśnie wtedy moja szanowna prababcia powiedziała, no nie, zostawmy go, bo jednak jest bardzo utalentowany. No więc ona była niesamowicie utalentowana, nazywała się Helena Ottawowa. Potem po pierwszej wojnie była pedagogiem. No i to jest w naszej rodzinie taka no wielka postać. Mamy jej uratowany w czasie wojny cudowny portret, bardzo duży. U mojego brata ciotecznego w tej chwili wisi sobie i cała rodzina w święta zachwyca się nim. No i potem następną osobą taką w naszej rodzinie, naprawdę bardzo utalentowaną, była moja mama, która po zdaniu matury miała mieć szkolony głos w Wiedniu, no ale jak wiemy wybuchła 1 września, kiedy ona zdała maturę, tam pewnie też w czerwcu, wybuchła wojna i z tych studiów nic nie wyszło. No i w czasie wojny była w AK, była więziona, była bita, katowana i tak dalej. I w końcu walczyła w powstaniu. I ten temat bardzo jest mi bliski. Mogłabym całą następną godzinę tylko o powstaniu mówić. A za chwilę 80. rocznica wybuchu. Tak, co bardzo przeżywam. I mama uczyła się po wojnie i nawet była bardzo taką docenianą uczennicą Adysarii. No ale wybrała rodzinę, dzieci, czyli mojego brata, mnie, moją siostrę i śpiewała w chórze Filharmonii Narodowej przez wiele lat. No i jeżeli mam jeszcze mówić o rodzinie, co dla mnie no, ma znaczenie właśnie dlatego, że moja siostra była też bardzo uzdolniona, zrobiła 3 fakultety w Krakowie, skrzypce, pedagogikę i dyrygenturę. I z wszystkich 3. No ale w Meksyku, nie w Polsce, korzystała. Naprawdę, no niestety zmarła w zeszłym roku, ale tam zrobiła swojego rodzaju naprawdę też sporą karierę. A mój brat to jest bardzo ważna postać dla mnie w moim życiu, ponieważ jest dużo ode mnie starszy i w momencie, kiedy ja zdałam maturę i tak jakoś z tymi studiami mi za bardzo nie szło, bo może tu zdradzę pewne tajemnice, żeby było ciekawiej. Zdawałam do szkoły teatralnej. No i cóż mogłam oblać, jak nie egzamin muzyczny. Czyli osoby, które znają cię z Myśliwieckiej, teraz już rozumieją. Szkoła teatralna. Tak. Te wszystkie tak, moje wspaniałe aktorskie zachowania Zosi na korytarzu, to stamtąd. No, nie są chyba takie straszne. Michałku, natomiast wiesz, wracając jeszcze do mojego brata Jacka, który bardzo dużo sam skończył wyższą szkołę muzyczną na Okulniku i pół roku po maturze wpadł do domu zachwycony, że znalazł pracę w radiu. Mhm. I że jest wolny etat i że może się uda. I ja poszłam na rozmowę, udało się. I pracowałam w takim biurze już nieistniejącym, bo jak wiemy, radio bardzo się zmieniało. Ja pracowałam w takim biurze koordynacji, które przygotowywało materiały dla speakerów. Tu przy Myśliwieckiej? Czy... Nie, na Malczewskiego. Mhm. Czyli w tak zwanym dużym radiu, tam gdzie są tak, inne programy. Ale miałam również tu dyżury, bo tu był pokoik tego biura i przygotowywałam dla speakerów 3 materiały. Więc to było o tyle ciekawe, że wszystkie audycje, każda była inna. Jedna była na przykład nagrana od początku do końca, na przykład rewia piosenek Lucjana Kedryńskiego, że był sygnał, on się przedstawiał, wszystko mówił, wszystko nagrywał, piosenki, słowo, i to był taki gotowiec, co w ogóle nawet speaker nie musiał go zapowiadać. Ale inne audycje były bez zapowiedzi, bez sygnału, co speaker musiał zapowiedzieć. Jeszcze były audycje, które były tylko napisany był tekst i taśmy. Więc on, właściwie speaker musiał być za autora, całą ją poprowadzić, ale to wszystko musiał mieć na całym swoim dyżurze opisane, przygotowane. To było bardzo ciekawe, a do tego mogłam poznać całe kulisy radia, poznałam wszystkich speakerów. To byli dopiero artyści. To w ogóle... Zresztą niektórzy byli dziećmi znanych aktorów przedwojennych i naprawdę fantastyczne postacie. Czy postaci, przepraszam. Czyli to był czas, kiedy jeszcze mało było audycji na żywo, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Też były, a potem, jak wiesz, radio zaczęło się coraz bardziej zmieniać. I osobą tu w Trójce, pierwszą dyrektorem, który wymyślił, żeby nie było speakerów, ale nie, że coś do nich miał, tylko po prostu on prowadził co godzinę serwis. I pozwolił autorom samodzielnie się zapowiadać po tym serwisie. To była rewolucja. W Trójce ona przebiegła bardzo szybko, łagodnie i znakomicie to się właśnie uległo zmianie. Na w Dwójce i w Jedynce to tam były poważne awanturki. Ale kto był tym dyrektorem? Grzegorz Miecugow, przepraszam, nie powiedziałam. Grzegorz Miecugow miał dużo znakomitych naprawdę pomysłów. Znakomity radiowiec. No więc ja w momencie, kiedy z tego, pracując w tym biurze, zaczęłam już współpracować z Trójką, ponieważ właśnie z moim bratem, który mnie wszystko mi pokazywał, wszędzie mnie prowadził, wszędzie za rączkę ze sobą na wszystkie imprezy, które organizował. I jeszcze muszę się odrobinę cofnąć do mojego dzieciństwa. Moje dzieciństwo... Króciutko, nie śmiej się, wyglądało tak, że z jednego pokoju mojej mamy głośno leciał Chopin, Beethoven, Mozart, po czym moja mama szła do pracy i otwierał się drugi pokój mojego brata, gdzie walili Beatlesi, Rolling Stonesi, Jimi Hendrix, Miles Davis. Także wykształcenie najpierw wyniosłam dosyć solidne z domu, no a potem wyniosłam z radia, ponieważ do tej pory na przykład układając plan koncertów, słuchałam audycji kolegów. I skąd miałam pomysły na jazzowe koncerty? Słuchając trzech kwadransów jazzu Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który mówił o wszystkich zespołach. Oczywiście najpierw się uczyliśmy o zagranicznych, amerykańskich, a potem mówił w drugiej części audycji o polskich zespołach, znakomitych, które poleca. Czekam na pytanie. Dziękuję bardzo. Chciałem zapytać, jak ta droga do zostania szefową studia koncertowego, czyli do producentki koncertów w twoim przypadku wyglądała. Ty mówisz zupełnie jak moja mama. W ogóle czegoś takiego nie ma jak szefowa studia. To jest nawet nie samozwańcze. Wy mnie tak zaczęliście nazywać. No tak, nazywać. My tak o tobie mówimy i nikt inaczej nie myśli, umówmy się. Tak, a ja współpracując z Trójką, szefową redakcji muzycznej była pani Krystyna Kępska. Właśnie wtedy, to był jeszcze koniec lat 70. Zaprosiła mnie do siebie i powiedziała, że ona mnie właśnie spotyka na wielu koncertach i może bym pomagała tutaj przy nagraniach w studiu M1 jeszcze wtedy panu Janowi Borkowskiemu. Dla mnie to była cudowna propozycja. No ale życie się toczyło, wybuchł stan wojenny. No nie mieliśmy wszyscy pracy tutaj, radio zostało zamknięte, jak wiemy. Urzędowało tutaj wojsko, które nam tutaj zdemolowało wiele pokoi i studiów. Tak, dosłownie zdemolowało. Dosłownie, tak. Z szaf wszystko było powyrzucane. W naszym cudownym M1 klepki nawet powyrywane na podłodze. To straszne wspomnienia są, okropne. Mnóstwo ludzi, oczywiście najbardziej znakomici, to byli wyrzucani z pracy. No ale no jak wszystko, troszkę to przeminęło i szefem został Andrzej Turski. A ja Andrzeja Turskiego poznałam pracując w audycjach to się nazywało audycje bieżące. To przygotowywanie speakerom materiałów. Dosłownie pracowałam pokój w pokój z Andrzejem Turskim, który miał też genialne pomysły i on wymyślił Radio Kurier. Radio Kurier to był pierwowzór Telekspresu. Przez 15 minut w niesamowitym tempie opowiadało się o wszystkich wydarzeniach politycznych, kulturalnych, ekonomicznych, oprawiając to znakomitą muzyką. I Andrzej Turski został dyrektorem Trójki. Ja go poprosiłam, mówię, Andrzej, to takie chyba niemożliwe, żebym ja tutaj przeszła, ale wiesz, tak marzy mi się. Następnego dnia dostałam od niego telefon. Zośka, masz etat. Nie mogłam w to uwierzyć. I mój etat w redakcji wyglądał tak, że ja na początku robiłam tam wszystko. W sekretariacie, w fonotece montowałam. Uwielbiałam tutaj być. Tu byli, jak wiesz, właśnie taka rodzinna atmosfera. I słuchałam audycji, poznałam Piotra Kaczkowskiego, poznałam Wojtka Mana, poznałam Marka Niedźwieckiego. I naprawdę sobie tu żartowaliśmy, rozmawialiśmy o wszystkim, no ale głównie o muzyce. No i tak się stało, że tu pracowałam, zaczęłam robić oprawy muzyczne, bo teraz, jak wiesz, autorzy sami sobie oprawiają. No właśnie, wszystko troszkę się pozmieniało. I zdarzyło się coś takiego, że studio się trochę zepsuło. Zwłaszcza, coś nie bardzo można było już robić przy tej starej konsolecie nagrania. Siadła ta konsoleta, ale samo studio stało puste i można było z niego korzystać. I Paweł Sztompkę z Janem Borkowskim, ja właśnie byłam wtedy na macierzyńskim, ale usłyszałam, że wymyślili, żeby robić koncerty. No i teraz jak je robić? Ale okazało się, że można robić w ten sposób, żeby postawić nagłośnieniowy system na naszej sali i jakoś to podłączyć do anteny. I da się to zrobić. Pierwszym koncertem był wymyślony przez znakomitego dziennikarza Jana Chojnackiego koncert Irka Dudka, bluesowy. I poszło to jakoś tak, zdaje się, około 21:00 i wypadło kapitalnie. Ten pierwszy koncert zrobiła Alicja Leszczyńska, koleżanka tu w redakcji, ale jakoś nie był zainteresowany, wiesz, tą całą organizacją, ogarnięciem tego. A ja, no, robiąc tylko te oprawy i będąc tam po notece, jakoś tak mnie to, Paweł Sztompkę mnie w to wciągnął. I zaczęło mi się to podobać. Znałam wielu artystów dzięki mojemu bratu, który nauczył mnie wielu, wielu, wielu rzeczy w moim życiu. No i tak to się właśnie potoczyło, że ja tym się zajęłam, bo nikt nie miał ochoty się tym zajmować. Nawet Alicja tam po paru koncertach jakoś już zmieniła pracę. Znalazłam sponsora. Super Express właśnie wtedy powstał i jego szef pierwszy, Grzegorz Lindenberg, właśnie był naszym pierwszym sponsorem. No, bardzo byś się uśmiał i państwo również, gdybyście państwo widzieli pierwsze nasze umowy. Malutkie. Troszkę to wszystko inaczej wyglądało, ale takie były początki. No i tak to ruszyło. Dostałam pokoik obok studia, w którym jestem do dzisiaj. I tych koncertów było parę w przeciągu roku, a potem nagle doprowadziliśmy do 40 paru. Jeżeli mogę teraz, to chciałem powiedzieć, że wątku rodzinnego tośmy jeszcze nie skończyli. Podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca, podaruj mi trochę słońca. Albowiem? No, z rodziny Sylwinów, rodziny muzycznej, przeszłam do rodziny Bemów, też muzycznej. Tak się zdarzyło, że po paru latach tutaj pracy, no, w rodzinie muzycznej, co tu dużo mówić, trójkowej, w redakcji muzycznej, poznałam Jarka Bema, mojego przyszłego męża. No i tylko żyliśmy nadal muzyką, muzyką. No i w tej rodzinie też tylko muzyka tętniła i to tak jak w tej piosence, podarowali mi dużo, dużo słońca, dużo radości, no i cudownych wspomnień. i nadal zresztą rodzina tętni życiem. No oczywiście po drodze były różne dramaty, nieszczęście jak w każdej rodzinie, ale trzymajmy się tego słońca. A słońce jest takie, że poznałam tutaj bardzo wielu cudownych artystów. I działy się takie rzeczy, że na przykład Grzegorz Turnał, który dopiero zaczynał swoją karierę, wykonał u nas znakomity koncert i nagle to była jego pierwsza w życiu płyta, koncert w Trójce Grzegorz Turnał. I teraz patrząc na to po tylu latach, nie mogę uwierzyć, że to już tyle lat minęło i staram się też dzięki kolejnym kolegom młodym poznawać młodszych artystów i też mają u nas koncerty. No, jak wszyscy wiemy, mieliśmy tutaj 8-letnią przerwę, kiedy tak wesoło nie było. Pod żadnym względem nie było wesoło i było raczej bardzo, bardzo ciężko. No i tak te koncerty trochę stanęły, no wielu, co jest zrozumiałe, artyści nie chcieli tu występować, no ale odbudowujemy się. A powiedz, jak doszło do tej sytuacji, że stałaś się kobietą, osobą, instytucją? Bo kiedy się dzisiaj mówi o tym i wcześniej mieliśmy okazję wielokrotnie o tym rozmawiać, także na antenie programu trzeciego lata temu wstecz, to wszyscy mówili, no nie mamy czasu, ale dla Trójki, dla Zosi Sylwin to oczywiście zagramy. Jak się budowała ta twoja postać niczym ze Spiżu, jeżeli chodzi o relacje z artystami i ich patrzenie na ciebie, spoglądanie na twoją pracę? Sama nie wiem, ale wydaje mi się, że to się wzięło stąd, że zawsze w domu byli artyści. Dzięki mojej mamie, dzięki mojemu bratu, dzięki mojej rodzinie, a potem jak sama założyłam rodzinę z Jarkiem i swój dom, zawsze byli artyści. Byliśmy z wieloma bardzo zaprzyjaźnieni. I to się tak przeniosło tutaj na radio. A ponieważ do dziś pewne rzeczy się nie zmieniają, że radio finansowo zawsze ma jakieś problemy, więc właśnie zapraszałam, ale ponieważ artyści cenili Trójkę. Trójka to było medium no uważane za największego promotora dla artystów i tak było, że jeśli w jakiejś audycji Kaczkowskiego Omana pojawiła się jakaś płyta i jeszcze była pochwalona przez artystów, no to było wielkie szczęście dla nich, wielka radość, wielka naprawdę promocja. A czujesz, że znowu tak jest? Na naszych urodzinach zagrał Lechianewka, nie trzeba go było długo przekonywać? Tak, tak. To jest ogromna radość, szczęście wielkie, że po ciężkich latach znowu wznosimy się w górę i będą przychodzić i przychodzą najwięksi i będziemy promować zdolnych młodych, bo to właśnie od początku też o to chodziło, żeby taki robić troszkę ferment w tak zwanej branży muzycznej i oczywiście chcą przychodzić i wszystko się zaczyna toczyć wspaniale. No i właśnie tutaj te przyjaźnie niektórych tu poznawałam, niektórych znajomość prywatna przenosiła się tutaj na radiową. No i wiesz, jeszcze chyba to się też wzięło stąd, że ja bardzo kocham i szanuję artystów, ponieważ ja poznałam ich pracę od kulis. I każdy siada na sali i oczekuje tego artysty na scenie. I ten artysta wychodzi. Jest taki piękny, zdolny i wszyscy przeżywamy cudowne chwile. Tylko, że nikt nie wie, jak nieprawdopodobnie jest to ciężka praca. A ja to widzę, pracując z artystami za kulisami. Że oni przyjeżdżają z daleka, są bardzo zmęczeni, mają swoje problemy ludzkie po prostu. Albo zdrowotne. Bardzo poważne zmartwienia, różnego rodzaju kłopoty i oni po próbie, która też wymaga dużego napięcia i zawsze są jakieś kłopoty, nagle coś tu nie stroi, nagle jakiś nie działa wzmacniacz, coś się dzieje nie tak jakbyśmy chcieli i niektórzy ludzie są sympatyczni, inni są znerwicowani, no jest to po prostu bardzo ciężka praca. Czyli to jest kwestia empatii i cierpliwości, tak? Tak, trzeba ich po prostu bardzo kochać, uspokajać, doceniać. Jest to bardzo im potrzebne, bo oni mają tylko chwilkę przerwy, żeby wyjść na tę scenę po całym dniu niesamowitych emocji i być tymi najlepszymi na świecie. To jest nieludzkie w ogóle. To jest, wydawałoby się niewykonalne, i w ogóle artyści na całym świecie właśnie mają tak ciężką pracę. Jeżeli docenia się, wie się i zna się ich i stara się im w tym wszystkim pomóc, no to kochają cię. A co w produkcji, przygotowaniu koncertów jest najtrudniejsze z twojego punktu widzenia? Chyba pierwszy moment, żeby pomyśleć, o, to by było cudowne, żeby właśnie on, ten artysta, to może być z końca świata, żeby się tu pojawił, w naszym studiu. Jeszcze muszę powiedzieć, znaczy bardzo chciałabym zaznaczyć sprawę, jak nasze studio było remontowane. Koncerty się już tu odbywały, no ale w końcu znalazł się prezes, pan Krzysztof Michalski. Chciałabym zaznaczyć, ponieważ naprawdę to dzięki niemu, Pawłowi Zegarłowiczowi, naszemu wtedy dyrektorowi i Janowi Borkowskiemu, to trio tych panów doprowadziło do remontu tej naszej słabiutkiej konsolety i tego studia. I po tym remoncie, no, przyjechała tutaj konsoleta z Londynu, która do dzisiaj, te 20 parę lat, cudownie pracuje. No ale wydarzyło się nieszczęście, że bardzo z nami zaprzyjaźniona Agnieszka Osiecka, której ja zdążyłam zrobić koncert, bo ona uwielbiała, jak wiemy, bywać na koncertach swoich artystów typu Maryla Rodowicz. I ja jej zaproponowałam. Ona się niesamowicie cieszyła, potem się troszkę stremowała i ten koncert się odbył. I nawet go przypominaliśmy nie tak dawno na święta. I w rocznicę śmierci Agnieszki często go przypominamy. Agnieszka niestety odeszła i w momencie, kiedy doszło do otwarcia studia, Agnieszki już nie było. I wtedy oczywiście niezastąpiony Jan Borkowski, Paweł Sztompkę, we dwóch wymyślili, żeby to studio nadać jej imienia. Ona zmarła w marcu 1997 roku, a studio otworzyliśmy w czerwcu. I od tego momentu jest to studio imienia Agnieszki Osieckiej. Aż mi się głos łamie, bo Agnieszka była osobą bardzo delikatną. Bardzo dużo o niej pisano, niesprawiedliwych rzeczy. Może nie była łatwa i sama sobie to życie bardzo skomplikowała, ale miała bardzo gołębie serce. No i tak mogę długo opowiadać. Zadawaj mi pytania. Jakie z dzisiejszej perspektywy, które koncerty wspominasz najlepiej, albo które z nich były dla ciebie największymi wyzwaniami? Trzeba powiedzieć o tym, że poza artystami z Polski pojawiło się też na naszej scenie wielu wspaniałych twórców z zagranicy. Czy ci zagraniczni artyści, nie chcę mówić o problemach, ale wymagania, zamówienia, co musi być na scenie, a czego ma nie być, mieli większe, czy podchodzili z jakimś rodzajem pokory do studia radiowego? To znaczy, to też jest bardzo fajna historia, ponieważ oni wchodzili z nastawieniem, że przyjeżdżają na Głęboki Wschód, tak naprawdę. Bo przecież, no, ile od 30 lat jesteśmy tutaj wolni, ale tak naprawdę warunki to są dopiero od 20 lat, takie porządne warunki, prawda, że jesteśmy już takim właściwie zachodnim krajem. Ale jak tu przyjeżdżali, no to myśleli, że tu sami nie wiedzieli, co ich tutaj czeka. No i pamiętam już pierwszym muzykiem, którego po prostu myślałam, że uściskam za to, co powiedział. Jak wszedł i jego garderoba była w naszym saloniku, właśnie już po remoncie wszedł, i Piotr Kaczkowski otworzył mu salonik, on tak spojrzał na mnie i mówi, like in America. Po prostu nie mógł uwierzyć. I to był kto? Eric Burdon. Miał koncert w Kongresowej i no, wielu znakomitych. Pamiętam, że Manhattan Transfer mieli u nas konferencję, potem koncert i też byli tak zachwyceni. No ale oni nie występowali. Natomiast był na przykład Leonard Cohen, i oni byli tak zszokowani, że tu są tak warunki znakomite, że jest takie zawodostwo całej ekipy, że po chwili to widać było, że oni już są też jak u siebie w domu. Czują się znakomicie i bardzo nas doceniają. I od razu cała ta otoczka tego, że trzeba wejść, przywitać się, wszyscy zdenerwowani z obu stron, to wszystko pękało i to nasze małe, kameralne, a dla mnie najdroższe na świecie studio, już jest znane i właśnie każdy zapraszany muzyk otrzymuje od nas rider, znakomicie wyposażone studio w tym riderze. No, jestem bardzo dumna, szczęśliwa, że po tylu, nie wiem, nie chcę liczyć, dla mnie to jest parę lat pracy. W twoim pokoju przy studiu imienia Agnieszki Osieckiej są zdjęcia. Zdjęcia Zofii Sylwin z artystami, na przykład z Olgą Jackowską, czyli z Korą, z Czesławem Niemenem. No to z tych zdjęć to emanuje coś na kształt przyjaźni i ogromnego zaufania, powiedziałbym. To znaczy z jednej strony, oczywiście Czesia znam, bo przychodził na moje imieniny właśnie, bo mieszkał przy Teatrze Wielkim, a ja nad kinem Muranów. Ale prosiłam go, no nie uwierzysz, państwo chyba też nie uwierzą, 6 lat rozmawiałam z nim, żeby tu zagrał koncert. I dopiero Piotr Kaczkowski, jak został dyrektorem, to go namówił. Ale też to wszystko nie potoczyło się nie tak, jakbyśmy chcieli. Bo Czesław nagle bardzo się zdenerwował przed tym koncertem, jak zobaczył, że, no, że ma być i transmisja, i nagranie. I nagle chwilę przed tym powiedział Piotrowi Kaczkowskiemu, że on nie zgadza się ani na transmisję, ani na nagranie. Więc wyobrażasz sobie, po 6 latach nagle coś takiego. Czesio, którego uwielbialiśmy, bo był też bardzo skromnym, bardzo miłym człowiekiem i przede wszystkim bardzo delikatnym, który bardzo przeżywał wszystko, bardzo głęboko i bardzo komuna go potwornie skrzywdziła, więc on był taki z wielkim dystansem do wszystkich, do wszystkiego. I nagle coś takiego nam robi. No, ale to się tak odbyło, że pierwsza piosenka poszła na antenę, a potem coś tam Piotr na tej antenie wymyślił. No i niestety nagrania nie ma z tego koncertu. Więc przygód była zawsze co niemiara. Chciałabym jeszcze powiedzieć właśnie, a propos tych przygód, że niedawno, miesiąc temu, mieliśmy tutaj koncert. Nieważne to jest, kto tu występował, bo nawet nie chcę, żeby ci artyści się młodzi zdenerwowali, że o tym mówię, ale na scenę wyszła debiutująca w zapowiedzi koncertów. Bo już audycję prowadzi od miesięcy, ale Gosia Jakubowska. I ja przygotowywałam ją do tego, mówiąc jej, jakoś bardzo nam się miło rozmawiało i przygotowywało to wszystko. I jej opowiadałam, że tu się bardzo dużo dzieje, ale jakoś tak nie myśląc o niczym złym. No i opowiadałam o wielu przygodach. I proszę sobie wyobrazić, że biedna Gosia zaczyna koncert, zapowiada zespół, a głównie wokalistkę. No i wokalistka zaczyna śpiewać i dosłownie minęły może 2-3 minuty, nagle cisza, koncert się urywa. Co się okazuje, że jej muzyk, gitarzysta, ma kłopot ze wzmacniaczem i wszystko się nagle zatrzymało. I Gosia, nie czekając w ogóle ani chwili, miała w głowie po rozmowie ze mną, że takie rzeczy się tu dzieją, była przygotowana, wskoczyła na scenę i antena się potoczyła tak, jak gdyby nigdy nic, bo ona przeprowadziła wywiad z wokalistką, tak jakby w ogóle to było zaplanowane. Jak panowie dali sygnał, że wszystko jest dobrze podłączone i możemy grać dalej, to Gosia podziękowała za rozmowę i koncert się potoczył. Więc gratulacje dla Gosi. Kocham tutaj wszystkich, którzy tu przychodzą pracować i widzę taką iskrę w oku szczęścia, że tutaj są w naszym studiu trójkowym imienia Agnieszki Osieckiej. Widzę taką radość, to szczęście, to docenianie naszej pracy. Jak patrzysz na młodych, którzy zaczynają? My się znamy ponad 20 lat, ale też pamiętam pierwsze kroki tutaj i to czujne oko Zofii, która przygląda się każdej nowej postaci na korytarzu. No ale teraz są kolejne młode pokolenia i kolejni młodzi dziennikarze przychodzą na Myśliwiecką. Co w nich widzisz? Czy widzisz w nich dalej miłość do radia? Tak. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej. I no, oczywiście inne są metody pracy, bo technika się bardzo zmienia, ale bardzo są przygotowani. Jakiś taki tutaj jest naturalny przesiew, że przychodzą ci najlepsi. Jak już są dopuszczani, to słychać ogromne zdolności, duże wiadomości, duża erudycja. To jest fantastyczne w Trójce. To się nie zmieniło. Taka była może mała przerwa, ale tak to się nie zmieniło. No i wiesz, przyjemne jest też to, że widzę inne podejście, że rock'n'rollowcy to byli rock'n'rollowcy, jak tutaj wchodzili na próbę, to działy się różne rzeczy, wesołe oczywiście, ale to były inne właśnie czasy. Natomiast ci rock'n'rollowcy, którzy wchodzą teraz, to naprawdę patrzę i nie mogę uwierzyć, bo ja jestem jeszcze ciągle chyba tym rock'n'rollowcem starym. Oni są tak poważni i to są tak już zawodowcy. Widać, że oni traktują to jak pracę, zawód. To już nie ta zabawa, to hobby i ta pasja co kiedyś i pełną gębą zabawa, tylko to już jest poważna praca. Oni tu wchodzą poważni, przygotowani, co jest oczywiście piękne i znakomite. Takim pierwszym zespołem przed wielu laty, który na mnie takie zrobił już wrażenie i taki był, to była Republika. Coś takiego wprowadził Grzegorz. Jak oni tutaj przyszli, to nie mogłam aż uwierzyć. Tacy byli czyści, skoncentrowani bardzo. No i koncert odbył się piękny i oczywiście nasza cudowna publiczność troszkę tą sztywność rozkręciła i koncert był wesoły i znakomity. Mówiliśmy dużo o artystach zagranicznych, to teraz jeszcze jeden fragment muzyczny, który ma oczywiście wiele wspólnego z pracą Zosi. Posłuchajmy. A kto to śpiewał? To śpiewała moja ukochana Randy Crawford. I tak się cudownie jakoś w moim życiu układa, jakiś mój wielki anioł stróż tym wszystkim chyba kieruje, to wszystko prowadzi, że ja kompletnie nie wiedziałam, kto wystąpi, a koncert ten odbył się z okazji 25 lat koncertów w Trójce. To był 2013 rok. To był 2013 rok, dokładnie 8 listopada w sali kongresowej odbył się ten koncert i muszę powiedzieć, że przygotowała go pani dyrektor Magda Jeton, której dużo zawdzięczam. I to było dla mnie wielkie przeżycie, ten koncert. Czasami naprawdę, wiesz, brakuje słów, żeby pewne rzeczy określić, jak to jest możliwe, żeby pewne rzeczy się wydarzyły. A jak się czułeś wtedy? Bo to też przecież był moment uhonorowania twojej pracy. Tak, ale ja nigdy nie czekam na jakieś uhonorowanie. Po prostu jest to dla mnie taka radość i miłość w tej pracy i ta fala szczęścia, ona tak jak gdyby wraca, wiesz, że coś się przygotowuje z jakąś radością i ta fala szczęścia wraca. To w tej pracy jest najcudowniejsze. Chciałabym jeszcze wspomnieć o skromności artystów i właśnie tak jak ty mówiłeś, jak oni się zachowują, że możemy w garderobie widzieć. A, ja staram się zapominać o takich brzydszych jakichś zachowaniach, ale naprawdę prawie w ogóle ich tu nie było. Natomiast taką cudowną osobą to był właśnie Leonard Cohen, o którym już wspominałam, dlatego to tak dobrze pamiętam, że on miał swoją garderobę, a jego muzycy mieli inną garderobę i był przygotowany catering. I ja nie wiedziałam, dlaczego on nagle wychodzi z cateringiem, drepcze drobniutki człowiek ze swojej garderoby do ich garderoby z tacką. I zapytałam go, czy coś mu może pomóc i co się stało, w czym mu pomóc. A on na to do mnie mówi, bo wiesz, ja mam takie przepyszne te kanapeczki, a oni mają takie skromne, więc chciałem się z nimi podzielić. Więc to są tak fascynujące sytuacje. Wyobraź sobie, że taki gigant jest tak skromny i robi coś takiego, że idzie podzielić się, bo ma takie dobre kanapeczki, a oni mają troszeczkę za skromne. Naprawdę ubóstwiam artystów a zwłaszcza tych, którzy tu naprawdę, proszę sobie wyobrazić, że naprawdę u nas przed laty były dosyć ciężkie warunki. Dlatego, że kanapeczki to dostawał Cohen, to ja tu żadnych kanapeczek, bo ciężko nawet z wodą do picia i ze wszystkim, bez żadnych honorariów, często sami się zgłaszali, że jakiś jest Dzień Dziecka. Tak jak Perfekt zagrał taki koncert, ja zaprosiłam dzieci z domów dziecka, które tak nieprawdopodobnie się cieszyły i chłopcy w ogóle przylecieli tutaj i powiedzieli, że w ogóle nie ma o czym mówić, jakie tam w ogóle pieniądze i skakali z tymi dziećmi, no oni na scenie, dzieci na widowni. Tego się właśnie nie da wycenić na żadne pieniądze i na nic. Mówiłaś o tym, że Myśliwiecka 357 to jest twój dom i faktycznie tak się zawsze tu czujesz, więc do studia przyszłaś ze swoimi przedmiotami. Jeszcze jakieś pudełeczko jest z nami w studiu. Pudełeczko, właśnie trochę mi głupio się chwalić, ale otrzymałam, no jestem przekonana, że zawdzięczam to również dyrektor Magdzie Jeton. Otrzymałam od prezydenta Komorowskiego Złoty Krzyż Zasługi. Więc za pracę w studiu imienia Agnieszki tak. Osieckiej i w ogóle w Trójce, tak? Tak, za pracę w radiu. I no to bardzo rzadko teraz ci przyszłam pokazać i pochwalić i otwieram to pudełeczko, ale no to są dowody, wiesz, naprawdę spotyka mnie tak dużo szczęścia, że takie podziękowania dostaję i tak mnie tutaj wszyscy miło witacie. Przecież przeszłam na emeryturę i ty osobiście powiedziałeś, że tu nie, że mnie tam żegnasz, ale mnie witasz, żebym dalej tu robiła to, co kocham. Nie wiem, czy potrafię, ale uwielbiam. No więc to wyciska łzy po prostu. A jakie masz koncerty marzenia? Kogo byś chciała jeszcze przy Myśliwieckiej zobaczyć? No ja mam marzenia nierealne, bo śmiało. Bo ja ubóstwiam, wiesz, nagrania Raya Charlesa z Wondera, ale był Sting, którego ubóstwiam. Także właściwie, no ta Randy Crawford, ale jeszcze może się pojawi jakiś artysta, który mi się jeszcze tu pracuję, czyli jeszcze marzenia przede mną, jeszcze może nie o wszystkich będę mówić. Powiedz jeszcze proszę, jeżeli mogę cię o to zapytać, o kontakt z publicznością. Kiedy przychodzą ludzie na koncert w Trójce, to jest oczywiście ten moment nazywany już kultowym, kiedy ty sprawdzasz, jak państwo klaszczą i to przed koncertem jest próba braw zawsze w twoim wykonaniu, no ale przecież też rozmawiasz z tymi osobami, które przychodzą do studia imienia Agnieszki Osieckiej na kolejne spotkania, czy to muzyczne, czy literackie, czy filmowe. Tu się dużo działo i znów będzie dziać. Jaki jest odzew ze strony tych, którzy słuchają nas na co dzień w domach, a potem na chwilę pojawiają się tutaj? Wiesz, ja bardzo często na przykład w okolicy moich imienin otrzymuję, powiem je skromnie, naprawdę duże bukiety kwiatów. 15 maja, przypomnę, Zofii. Ja moje imieniny obchodzę 2 tygodnie, bo wszyscy przed imieninami i po imieninach mam takie grono bardzo wiernych słuchaczy, którzy przychodzą na koncerty od bardzo wielu lat. No więc, no naprawdę, to jest niesamowite, że tu na korytarzu ci młodzi ludzie, tak jak dzisiaj na przykład zastępca kierownika Maciek Jankowski prowadził rano antenę. Ja go słuchałam, jak on ślicznie to prowadził, jak on zagrał świetną muzykę. Po czym przyszedł do mnie po południu do pokoju i ja mu opowiadałam. I widziałam w jego oczach taką ciekawość, że jak tu było, co tu robiliśmy, chociaż on sam tu już zaczyna organizować nagrania przy różnych audycjach. A ja mu opowiadam, jak to się wszystko tutaj działo i w czym mu jeszcze mogę pomóc, żeby to wszystko wiedział, jak tutaj działa to od początku do końca. Bo radio, jak wiesz, nie jest taką łatwą instytucją, tylko dosyć skomplikowaną. Więc bardzo, bardzo jest to miłe. No, wielu artystom wiele zawdzięczam i wielu tutaj kolegom, takim chociażby jak ty, którzy nie żałują mi wielu ciepłych słów. No, nie żałują, nie żałują. Bardzo to jest... Naprawdę czuję się, wiesz, jak to wszystko opowiadam i to wszystko do mnie dociera, że ta moja linia życia, ta muzyczna, cały czas muzyczna linia, cudownie się układa. I chciałabym jeszcze powiedzieć państwu, że nadal tak się właśnie dzieje, bo od mojej rodziny, od kołyski z domu, przez mamę, brata, tutaj przez męża, tutaj przez wielu przyjaciół w samej Trójce i nagle mój syn ożenił się z kobietą cudownie śpiewającą. Więc po prostu nie mogę uwierzyć we własne szczęście, które tak ładnie się toczy. Ale to studio imienia Agnieszki Osieckiej ich spotkało ze sobą, czy jak? Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale naprawdę artystka, której robiłam koncerty i z którą się bardzo przyjaźniłam, nagle okazało się, że mój syn zakochał się w niej na zabój, ożenił, mam już wnuka i zrobiłam kolejny koncert, a tą artystką, którą ubóstwiam, jest Lena Piękniewska. Synowa. Tak, po prostu. Ale zanim jej posłuchamy, to opowiedz coś o wnuku w takim razie. Czy ma już talenty muzyczne? Oczywiście, na pewno artystyczne, bo jest dużym oryginałem, bo on zawsze wie, czego chce. I to jest we wszystkich sprawach, nawet drobnych. On wie, w co się chce ubrać, on wie, co chce zjeść i wie, co chce robić, chociaż ma dopiero 6,5 roku. No a co będzie, to jeszcze życie pokaże. Chciałabym, żeby był tak szczęśliwy, spełniony jak ja, jak jego babcia. Bo tak właśnie w rozmowie z tobą, jak tak mogę przez całe życie tak sobie przez chwilę przelecieć, naprawdę wszystko mi się cudownie ułożyło. 6,5 roku to jest najlepszy czas, by być rozpieszczanym. Rozpieszczasz swojego wnuka Zosiu? Ale oczywiście, oczywiście rozpieszczam go bardzo. I w ogóle teraz wszystkie małe dzieci są bardzo rozpieszczane. Zresztą to takie są czasy dosyć bogate, zamożne w tej chwili. Wszyscy możemy rozpieszczać. I oby przy tych czasach bardzo skomplikowanych, że obok naszej przez granicę jest straszna wojna, to obyśmy my tutaj wszyscy jak najdłużej się cieszyli tym dobrobytem, tym spokojem i niech tam zapanuje dobrobyt i spokój. I no, ta odbudowa tam będzie strasznie ciężka. Będziemy pomagali prawdopodobnie wszyscy, bo i mieliśmy tutaj hajdamaki i znowu się zgłosili do mnie, że bardzo chętnie chcieliby tu znowu zagrać. I Dagadana występowała u nas parokrotnie, więc i zbieraliśmy tutaj pieniążki na właśnie ukraińskich artystów. No więc cały czas Trójka, jak wiesz, jest zaangażowana we wszystkie piękne sprawy, humanitarne przede wszystkim. Było, jest i będzie tak w Trójce cudownie, uczciwie i przede wszystkim ten program był i nadal będzie kontynuował tradycję czegoś bardzo wartościowego, że tu musi być słowo na najwyższym poziomie, muzyka na najwyższym poziomie i cała oprawa, prowadzenie i wszystko. No, aby tak się wszystko udało. Tak zarządziła Zofia Sylwin, a jej my się tutaj, proszę Państwa, wszyscy słuchamy. Czy ty w ogóle masz w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca czas bez radia? Czy słuchasz non-stop i wszystko sprawdzasz? Ja nie tyle sprawdzam, co ja nie mogę żyć bez radia. No ale przecież jesteś tą osobą, o której wszyscy tu wiemy na Myśliwieckiej, przy Myśliwieckiej, że kiedy słuchasz i coś ci się podoba, to dzwonisz i szczerze mówisz. To jest bardzo miłe, że praca koleżanek i kolegów jest doceniana. Ja myślę, że tak jak wiele osób tobie składa gratulacje po udanym koncercie, tak niezwykle miło jest usłyszeć informację zwrotną od kogoś, kto jest naprawdę w to zaangażowany. I to jest, myślę, ten element rodzinny, który przeniosłaś ze swojego domu prywatnego tutaj na Myśliwiecką. Ale wiesz, ja się uczę cały czas, słuchając audycji, ja się uczę. Na przykład dzisiaj się dowiedziałam z audycji porannej, że trzeba umieć opiekować się, żeby nie skrzywdzić ludzi. Wiesz, żeby nie, że tylko dajemy im dom i oni wtedy o nic nie walczą, tylko trzeba ich nauczyć, jak ten dom zbudować, żeby oni nie rzucili swoich dzieci komuś, nie podrzucili, tylko żeby te dzieci znały wartość i rodziny, i tego domu, i jak do tego doprowadzać. Ja się uczę, przede wszystkim poznaję płyty, słuchając kolegów, audycji muzycznych, kolegów, dużo młodszych, cały czas nastawiam ucha właśnie, bo się dowiaduję z tych audycji o nowych płytach. Tak było, jest i mam nadzieję jeszcze właśnie, oby jak najdłużej było, że ja słuchając, ach, ten wydał, o, to jest jakiś młoda postać, ale jak znakomicie to brzmi, jak a mi się to podoba. A ten to musi zagrać u nas. I tak to jest. Tak. Zofia Sylwin była dzisiaj w paśmie Ludzie moją rozmówczynią. Państwo mogli posłuchać opowieści o wybitnej prababce, utalentowanej mamie, o siostrze, która w Meksyku święciła triumfy, o mężu i o całej tej historii, która nas doprowadziła aż do Leny Piękniewskiej. Renata Szewczak, Agnieszka Łukasiewicz, Jacek Pietrasik i Michał Nogaś, bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo, bardzo gorąco. A na zakończenie jeszcze Lena Piękniewska.